amna ay istilahat, amna ay istilahat économique wala technique yu nga xamné wala scientifique yo xamné bu ci daawu da jaaroon duma ko xam. Ah kon nak yentam Sadio Fallay ñukoy xam ci xana moy mag ñi waye yeen gonay di ngeen ko mëna xam garay ndax xam ngeen luy garay ay istilahat lañ amon diko jëfëndiko fi lek rabba ngey xey ci waxtu ligéyam rabba dan xey kon laaj lam wara laaj ci Fallay ak ci garay dal di dem rabbi bu rabbe soriya ñu ñaw sol jaay daara ja jariñu ñu fa jaga jariñ te yamut ci loolu dafa daan bay ci yamona bobu ci gerte ak ci dugub ak ci ñam bi lo xamne waxuma ba dekk ba waye dekk ya fa jage borom dekk ya dimbali nañ leen ci bataay ku mu sa xif bo ñewé señ haad ne tokar ba nga nan demal gas lo ak san ab saako ngay dem do lo ko jaay du ko tesoriser nit ñi bëgg dé day wax demal gas lo atan ñu yobul ak sa wad tokoru ñam bi bu mag bu reuy xam nga ni ñam bi ku xif di bëgg raay ay nit bu fa ñam bi duggé mu mëna tané ba ci kanam daara ji def na loolu kon bo ngay produire loolu lepp nak jidit ni pour ñeen xamné daara demb yemul amul du jagen dafa nekkon ku gatt ku manki ci walu ay xam xam daara manki wul won ci genn ay borom xam xam te borom xam xam ya daara don genn bëkk demb dendale len ak seen école français yi borom xam bi ñuy genn ngam ñi mënan ko dendal borom xam xam bu mag kilifa gu mag ya fi daq jang goor taxaw jigen taxaw musicien taxaw nga taxaw japp jigen jursu jabati bal ak mom borom xam xam bu mag buy bal dendal len nako ak cheikh alhaj malik kala daara genn ki l'école français genn daara kon manki wul won mukk ci genn ay génération yi jokk ci yalla yu nek exemple ci njub ci jikko yu rafet ak bari xam xam bari teggin ak yaru bolé ko rek yalla guma tekk don jambar lol ci jamu yalla daara yemu ca waye itam daara manki wul won ci produire ci walu économie lo xamne day jëriñ rewmi jëriñ jamm té lolou moy li nga xamne li ba légui ñunu ñi opposé daara ci ñu bëgg rek ay ciow ba légui amaguñu lool ba legui amugo ñu lool mbokk julit yi na waxan sa deug li sey rafet na lool du deug li sey seen tabax li sey rafet na lool appareil yi ci biir tam tabarakallah moderne na lool sophistiqué na lool élève yi nga xam na ñoy dag ci lycée tabarakallah toilette yi rafet na lool waye nak ak fay gu mat seuk la andal ak njubadi ci walu ru ci walu jiko ci walu moral ci lepp lo xamne dama adama solo nako hatta ci walu xam xam bok kon nak tay tam ci walu produire bok na ci projet legui nenañu daara yi dañ leena wara wutal daara yi dañu wara wut ay sante ci bor ya dangay di jagilal dima jangale buñ jangé alquran du fay sant ñu fay jangi lan lañ waxati ah ligé ñu fay jangi manisé ak maçon ben lycée bu ñu sénégal buñ ko fajj ndax ta kat chemeur nga bëgg bari chemeur yi ñi bëgg ñi chemé ñi jang ci ba génné université wala ñu génné lycée mo xam seconde lañ bayé wala dem nañu ba jéxal sénum jang té gën di taxawalu ñaata ci sénégal ah kon nak bu ngeen tabaxale daara yi ay sante tabaxal len ci ot lise yi ay sante wolu ken day ciow mbokk juliti laaj bi nga xamne kon legi moy daldi indi bopam moy daara kon ginnaw ni la melone demb te wi yon la awone te bu accé won neug ni day fekk nu wessu fi sax man na am ndax te tubaab yi dañ no galankor arab yi dañoo def ci monde bi ay crime yoo xam ne ba léegi jurit ni bàyyiwuñ ci xel jurit ñi nag li gën a métti rek mooy réeri koo ci ne arab mu ne arabi saoudit makka dégg naa fi am mbokk moo xam ne mi dafa bëggoon sunna lool dugg ci sunna góor góorlu jub lool bëgg lu baax lool dem arabi saoudit fekk fa ñu sàggan mu daal di wëlbati ku ñëw xaw bëgg a dunu bi yéefar kana ko kon mom ñaari la ñam islam nekul ci arab mané arab yi dañu yor pétrole am doole way lamu yu arab yi momu ñuko ñong ko momone ba ci alquran waccagul ba yalla jele alquran lak ca mbokk yi lakku yalla dafa reey yalla bu tannun wolof lak ci mu la di am niveau bi ba yalla jele arab lak ca jox ko jibril ne ko waccal mako ci xolu muhammad muy alquran mu tudde ko lisanin arabiyyin mubin boba lan ci yemak arab ya man na ma waccal lan mak makru wa fahad no yem ci arab takat dina len ci wax benen takre ha reg li nga xamne moy qawaid nahwi reg grammatical arab yi degi alquran dama koy jang xam ko janguma ko reere ko arab bi jang ko xam ko jang ko reere ko dom man de limay wax lepp ci daara ja la ko jang limay wax lepp bu ben bind bus na mosa tereelal bu genn fasture amul ben yon la mosa dem ci algerie ben yon la mosa dem makka fakna fa ay arab yu wax tal yi lak arab yaq yaq yu reey arab yu wax tal yi lak arab yaq yaq yu reey su mo len lakke yenn tay limay len di wax duñ ko deg duñ ko xam wallahi duñ ko xam dañu koy lajat may ci mosa ba xam numu koy woyefale pour ñu xam ko lam ñu arab yi momu ñuko lam ñu yalla nit ñepp ko bok des ko wara jang ngir yalla jox ko ci yalla waye kon li bëgg wax lepp moy ginnaw daara ni la melon fi la awon ak nun legi nak mu na ra mel ni mu mel ana lu ko depp ni mu mel bañu diko retan diko yejji di préparer pour jaar ca sax lolu dina wax na du yepp daara ay ben xalé yi taxawal ci ferouji ñom lañuy jël ak ben daara yu nga xamni bëgg nañ leena nax waye du yépp daara wax deug yalla ala kulli hal hatta daara yi mel non lu xew ba daara delu gannaaw lu man limay wax moy lu xew ba université cheikh anta diop raw daara fasture ci walu science moderne man lolay wax lu xew ñakut lu xew université cheikh anta diop waxuma ci walu xam xam diine ci science moderne lan mo xew ba tax mu raw daara fasture raw daara ndar raw daara kokki ca daara ye nekkon ca yoonu jiv bo di dox amna lu xew daara jeggene cheikh omar fouti genn maba jaxu kenn ku nek ci ñom di chef d'état combattant daara jeggene cheikh alhaj malik fi ak cheikh ahmed bamba daara mayar ñoña defar ñu mel nona ci bari xam xam gu and ak liggey luñu mëna jëre ñoo ci walu aduna lu xew ba tax mu jek jek mel ni mu mel tay ji pourtant laaj bobu dama leen di xamal ne daara la tax mel nonu amna ay mbir yu bare yo xamne ñoo and door cause yak asbab la waye mbir ya bok na ci mbir ya ci gëna am doole xex yu metti yo nga xamne mom la tubab bi xex te xex ko islam fa ko islam bepp seuf daara en tant que jangu islamique daara en tant que yaro kay bu ma seuf xam ngeen ne ma nga won ci yoonu waye nak di nga xamé ni bi tubab bi ñew na mom dafa ñew pour coloniser mbokk yi tubab bi dafa ñewon senegal pour am fi tol am fi marché mbokk yi tubab bi mu ñew senegal ñewul ngir civiliser ñu ñewul ngir avancer ñu dañuy nax donc dafa ñewon pour bëgg Sénégal Afrique matière première yi fi ne mu tek ci loxom mom ko man ko jël ci luddul ñepp yamu sacc lam ci dina mu dina ko ñeug yomb ko ci France ay usinam usine ya usine bu amul matière première da ligé ñu ñew Sénégal ñew Afrique am sa ay matière première yomb ko seen usine ligé ko mu nekk ay marchandise industrielle ñu war ko jaay té soy jaay sat nawlé da ngeen di waxalé ba djibo soy jaay sat jam nak dang ko na am ñeug nangam la ñu war ko jaay war ko déllo ci Sénégal déllo ci Afrique fo jaay nako ci ñeug bu leen sopp yi ñaar mo do ñaari but principal yi nga xamné mo tax tubab bi ñew fi té ba légui moko fi ba am sa ay matière mo tax may wax ci Afrique naan ba mo taxet Afrique gay tolu Europe ci lu wër té mo di marché mi tam way Europe ba taxet Afrique na xam ngeen mbayum gerte ko woni Sénégal tubab bi fi mo doon toolam mu fi amé mu fi bay di fi amé phosphate di fi amé ay bant di fi amé ci ay xéti matière première yo xamné mënuma ko lim mi rew li mi rew le yobbu ci ay usinam defar bu ko bëggee jaay du aw Angleterre du aw Allemagne day ñëw fii ak réew Afrique yi jaayee na ko njëg yu ko neex loolu moo taxoon tubaab bi ñëw fi bi loolu amee am na leneen lu ci dolliku mooy sunu maam ya dañ daan doon mattum guerre moo tubaab bi daan xambe seeni guerre bari na ci nun ku maamam dee ci guerre mondiale am déet man day sama nijaay deen ci nijaay Ahmed si kaawu maam Alhaji Malick si ci ban guerre la dee 14-18 diggante kan ak kan France ak Allemagne lu ca yoonu Sénégal ba sama nijaay da ca dee wax dëgg yàlla yéen ñi bëgg tubaab bëgg ko lool bëgg ma ko bëgg lool wax dëgg yàlla man da nga maa jaaxal man tubaab rey na sama nijaay tubaab dàq na sëñ Touba sama sëriñ ah génn na ko tubaab jëlee na Alhaji Malick si njaar ne andi ko tubaawoon Alhaji Malick si am jàngale mu rëy daara ju rëy la 60 njaar la di fa firi alquran dëkkandoo fa ak xaritam ba fu jege maam siife ba doon nañu xalaat sax amoon nañu projet pour bëgg gën a jege ba moo sisi xubbatu xubbatu rasul ba nga xamee ne bi jàpp nañ sëñ Touba maam moomee sama jëri jëng moo bind sëñ ma Alhaji Malick lettre ne ko yaa ci topp tubaab bi dañ lay ragal léegi faaw nga ñëw jege dëkkal ci dëkk boo xam ne commandant tubaab am na loola moo ko jëlee njaar lakkal samay maam huit rey ñee génn ñee dàq ñee ngeen bëgg ma bëgg tubaab foo ngay teg yàq sama diine rey sama daara yàq sama der yàq sama lislaam ma bëgg tubaab bëgg leen man bugguma du ma fàtte mukk suñ débat at mi at mu la passé benn mbokk jur ma wax naan ndaa lay fasuré lu tax du jàngale français te jàngale français mbokk julit di gëla amuñu fa seen i doom nik ni naaka na ca saasa laa daal di bàyyi xel ni kii bis bu bëggee ën doomam fasuré naa ko na ci biti fii kenn du fi indi benn condition benn bëgguma tubaab bëgg aduma ku bëgg dama jàngi te Sénégal kañ xanaa lu ne fi jafe ba des daara juñ jàng tubaab Sénégal li fi jafe mooy fu ñu mën a jàngale islam jàng mu wóor du dëgg fu ñu mën a jàngee alquran jàng mu set mu amul ci yàq jàng islam jàng mu wóor mu xóot moo fi jafe waaye fu ñu jàngee tubaab jafe na fi déedéet loolu nga xam ne moo fi jafe moom la fasture opté tànn ko féete ca ku bëgg jàng alquran jàng mu wóor ñëwal faas ku bëgg jàng diina jàng mu wóor ñëwal faas faas wowul kenn ku fa ñëw nag dama bëgg ku ma jàngal alquran dama bëgg ku ma jàngal diina daan lu ko jàngal tubaab nag jàngale wunu ko bugguna te ku la jàngal tubaab mën nga ko am fu ne tubaab yi ñoo rey sama nijaay ci xeex boo xam ne bii mi ngi nekkoon diggante Allemagne ak France dégg naa Hitler daana wax naan bu dul woon ak nit ñu ñuul ñi bari ba mel ne sànq lañ ñeme ba mel ne gaynde danaa gagné France ci benn 24 heures Hitler mu ne bu dul woon ak nit ñu ñuul ñi bari ba mel ne sànq lañ ñeme ba mel ne gaynde kon danaa mën a gagné France ci benn 24 heures kon ndekete tubaab yi liñ ci doon wut si bokkoon na ci yóbbu nu ñuy dem di xeex ci ay xeex yoo xam ne suñu yoon newu ci mbokk julit yi lii mooy li tax tubaab bi ñëw fi te nag but yu mel nii bu ko tubaab bi bëggee doxal du ko mën a doxal te fekk islam a ngi ndax islam da ci dul d' accord islam moom mooy diine ji nga xam ne bépp société buñ ko appliqué 100% kenn du la mën a colonisé kenn du fa jeng loolu moo tax bi nga xamee ne bi tubaab bi wëlbatiku na ba gis ne mboolem buur yi daanu nañu dee nañu waaye islam a ngi fi tubaab bi dafa daal di gembwaat xam ne islam mi itam faaw mu xeex ko ndax lan ndax islam ak maanute la islam ak njub la nu ngoom islam du nangu ab colonisateur ñu naan arab yi dañuy coloniser ban réew arab moo fi mos a ñëw di jël ay matière première li fi France sàcc mboolem li nu tax a néew doole nuñ pays tiers monde mooy li tax pays yu mag yi am doole li nu tax a néew doole moo leen taxalan am doole len taxa am doole mo taxa ñew doole kamb gaangi ni jal baangi ni ci wetam kamb gaangi ni xoot moy moy senegal ak li nak ci wancu jal baangi ni ci wetam moy france ak rew yi ñu koloniser lol nak islam du ko nangul ken bepp rew bu nga xane bi islam nga fay dox ken du fa man def lolou lolou motax tubab bañ islam su ngeen dege nono gure gi nak digeenti occidental yi ak islam lol la xam nañ ne ñom manam tubab yi dañu fassiyene occidental yi dañu fassiyene americain yi dañu fassiyene di coloniser aduna ba faw forme colonisation bu magat ba ñepp xam ko ñu andi benen forme bu bes lol nak xam nañ ni islam du ko nangul mu waaw islam du nangul mu colonisation américain ak européen duñ ko bayyi mukk ñu ñi jibo duñ jibo bu mukk xex bi le ko wara motax legi bo fi ne islam dañ la tumal intégriste nga da nga contre gouvernement bi da nga piti da nga pata pata lu nak la le tumal dara du ci dekk li am moy julit bu ne sañ nga jafé sa diine tubab bi nak mom xam na ne islam buñ ko jafé ci walu vie sociale mu ñak mbolé ñu fa la am ci ay tatte ki bien lol dong mo waral nono gi nak du deñ mukk nono gi du deñ mukk ndax te deug ak tiaxan duñ mëna and lu bon ak lu bax duñ mëna djeggo lol mo tax ba tubab bi bi mu accé ci senegal dafa dal di koy woor ne non bi gëna dangereux la jor ngone la ci moy islam tubab bi mi xex da ko dal di woor ne non bi gëna dangereux al buri ndjay moy alquran mo tax mo dal tambalé di teurel ay plan yu mëna jaaré pour mbolem institution islamique fi nekkone te bi di gëna am sala mo doon dara niñ mëna fayé ak niñ délo gënaaw te kat tubab yi kat ñoko bind tay bind nañ ko amna ben tubab buñu wax Roger Labon bind na ci jamono boba ci ben journal bu siwon boba buñu wax Revue de Paris numéro avril 1923 bind na ci di wax fan ak fan lañu wara jaar ba mëna dominer Afrique ba mëna dominer Sénégal ba mëna dominer Afrique fan ak fan lañu wara jaar joxe na ay xalaat yu bare bare waye pour bëgg gattal rek mom ci bamuy conclure dafa wax ni jaba bi fuñu jaar ba coloniser Afrique premier pas moy nañ fexé ba suñu administration yafa nak suñu autorité yafa nak nañu ëpp doole Islam nañ tambalé fofu mune itam xalaat yu bari nak proposition yi waye amna ci benn proposition bo xamné mom ëmb na yépp té moy nañu fexé ba tassaré fa lamiñu français loolu Roger la bo wax mune nañ fexé ba tassaré fa lamiñu français mune mbolam fexé yi bëgg yi proposer yépp pour mëna dominer nit ñoñu bi ci gëna baax gën ci efficace moy nañ fexé ba tass fa lamiñu français non la ko wax mune loolu dal mom lu nécessaire la lu muñta ñak mune té loolu tam le chat lay waxon deg leen mune loolu le chat lay waxon la bo may wax dé mune la châtelier neena bis bo xamé ni bi lamiñu arab genn na afrique danger bu ñuy ragal ci islam du amati ndax daara ya dañu gënt rasul la bo neena lool le châtelier wax mune té même xalat bi paul bert xalat waja gudna fofu la koy yemalé ala kulli hal dama bëgg rek ngeen sétlu né tubab bi ëbbiñ fi andi sét lamiñu wi dañ ko fay andi won kon pour coloniser nu waye du pour civiliser nu tay def nañu lañu bëggoon motax itam mënu wona ñak xex senegal ak ci xex islam ndax islam fu mu tass neena len kenn lu mëna coloniser ñu dal di attaquer xex bi xex digënté colonialisme bi ak daara xawma ndax mbokk juut yi xam ngeen ne ay xex mësna am digënté tubab bi ak daara yaakaar na kay xam ngeen ko dañu attaqué xex bi contre islam contre dar dal di attaqué ci ñetti front bu ñëk bi moy daara islam yi mom daara ñom nañu dé xam ngeen dé dé daara yi traw yi dañu dogon ci mu dé front ñaarël bi moy vie idéologique bu peuple bi fofu mom ñu jëfëndiko fa lamuñu français ak culture française mo xamne bi day doon paaka bo xamne dafa am ñaari ñawka genn ñawka bi doon pour nelawal peuple bi bi ci dess doon pour andale islam ba mu andu société bi dina ci ñettal front ñettal bi moy suñu serigne su baxsi mo ngof dina delu ci ñaari front yoyu front bu jëk bu may ray daaray mom mo gëna itel tuba bi dañu ray daaray dañu amone projet ray daaray pour ray ko jëfëniko na ñetti ganna pour ray daaray tuba bi jëfëniko na ñetti ganna bu ñëk ba moy liñu wax hisar nama mel mbokk sul hisar ci tuba ha 16 dañu 16 daaray wal asiya ha asiya dañu gaw daaray gaw la ko wolof di wax suma ko waxe ci wolof du ngeen ko xam suma ko waxal ci arab du ngeen ko xam lolo waral sama lak tuba yu bari ta bañ tuba lol yalla dama natou suma lak ci arab du ngeen ko xam suma waxe gaw du ngeen xam luy gaw faw ma lak tuba ak ne bañ tuba way li rek beug ngeen xam limay wax rek suma don lak tuba su conférence bi lepp do nek ci français da ngeen xam li lu bon li tuba mi def sax man jaral na ala kulli hal dañu gaw moy manam suma ko beugé misal dama len di laj rek bo fa be janax tek ko fi fa appat kep ko ci baye ko fa luma temen bo ñewé la fay fek janax jude luko ray oxygène dafa dugg ci wul liko war dundal dafa dugg ci wul non la tuba bi daf daan modon sen premier arme ñaarel ba moy don nañ téré ku jangale lamiñu arab ci sénégal ñu ko don téré ku jangale arab dañu wax dañ ko don téré ñettel ba moy don nañu note suñu serigne ci ak suñu kilifa yi ak leen tek ci ron iqama jabriya dafa na moy résidence sur roi iqama jabriya ci vie sociale ak vie idéologique manam iqama jabriya moy lan moy serigne bi kenn du ko ne sax do genn sa kër wa dañ ko nan bul wessu kër gi ak tol bi ak jakk ci sam papa momako wax ci lamb ni mo wone tubab yi dañu bëggoon serigne bu nek banku ci xott nenam ta baña bankat ci ko dañu jëlu ci arbu bu ñëk bi gën ko léral té moy tubab yi nan lañu gawé won daara yi bañu dé nañu lañu këppé won bëri ko daara yi bañu dé nan lañ ko sézé won bañu dé ku ne xam na ni lolu rek bobu nga nay kessa doyon na pour yak islam pour ray daara yi tubaab dañ doon téré ay téré islam yu jëm ci walu xalaat yu mëna avancer daara duggu ci rew képp ku fi mak wala nga jang histoire xam nga ni ci jamono tubaab yi ku musa daj téré arab faaw mu jaar bureau politique ndax xam ngeen bureau politique bobé faaw mu jaar fa ñu sét ko buñ ko sété fek communauté bo xamné bi ñoro ma da mal lay jàngalé ni muy jàngalé moy ni ñi défa ñap mu yaako jullu bu yaako ñu bayé mu jall buñ ko sété fek ci lenen waxuma la téré ba borom du ca jot du ci tek bët waye dess nako wo faaw ñu woko sonal ko ba mu xamné mom mi libre ci laaj ay téré yu ko sopp té loolu réalité historique la bu nga xamné bi mag ñi fi nek ñaku ci ñuko dégg su ngeen démé ci archive fek ko ah wa legui taxawna way legui ba legui mi ngi fi lawon dem ba fa nek ba legui waye legui dafa tan legui téré nga am na am ci couleur yi téré nga mëna am ci mëno ko wara am mu dañu gawon daara yi gaw bu gëna metti fuf xana legui lo gatt nongo nañu BBC yënalé ab journal nongo nañu semaine mbokk mu nek Algérie yënalé ab journal suma joxe exemple ci gaw guñ gawon daara yi téré yu ñew ñu yeb bureau politique sé ba xam ñaar la ci fé kenn ka moy sam papa kenn ka moy cheikh mahmoud bachir mbak sam papa ben majalla ben journal bañu wax at taqwa mom ak netti ci lamñam néna majalla bañu wax at taqwa la lajon mu jëgë misra mu jëgë caire égypte ñu yonne ko mu and ko lettre wa bureau politique buñ ko jotté señaat néna dañu xott lettre ba jang ko téré journal ba téré lettre ba woko bam ñu yoy ñu nako yow jaamur nga won li nga xamant ci yow moy japp sa jaamur bay sa tol yim sa jakk wa legi mbaa da nga bëgg soppi ana journal ba teggu ci bëtt ana lettre ba teggu ci bëtt wa asha mahmoud bashir mbacke mom tam ay téré dem nga la joon ba bu ñëwé bañ ko jaarlé bureau politique wo nañ ko ci ba a cheikh mahmoud mustapha mbacke mo ca japp yalla def ci ndax mu sét lolu pour citer rek quelques exemples yu ndawul banu xamne nekete kon daara yi tuba bi ñoko rayon dem mbokk julit yi nan lañuy jàngee diine soo amul téere. Am man nanoo jàng diine te duñ yor ay téere, wala téere yi fi nekk ci réew mi boo ba doyoon na te duñ xam nga ne amul woon ay machine yi ñuy imprimer, dañuy bind ci loxo ab kaamil ah da nga koy bind ab risaala da nga koy sotti. Waaw, ñu ne ñu boole ci ne beneen téere du dugg, te yeneen xeej téere sax dafa amoon ci islam booba, parce que islam bi jam bi tubaab yi nelaw tarde gën a tarde ci adduna bi, islam ma nga jiite woon doxoog civilisation ba ca Espagne ca Espagne. Du am na pavillon Avicen fii, pavillon Avicen ndax xam ngeen kuy Avicen. Avicen tubaab yi ñooy doomee ram Ibnu Sina la tudd. Ibnu Sina, Ibnu Sina docteur la bu mag boo xam ne li bind ci médecine, li mu wax ci ay garab ay feebar ak noo koy fajal nu ñuy composé ay garab, ay téere yu bari la. Am na ci benn téere képp boo xam ne da koo way tee junni bayit la. Ibnu Sina bokk na ci sëriñu tubaab yi nga xam ne moo leen jàngal médecine, te Ibnu Sina julit la. Waaye dañ koy nëbb ba bëgg a soppi turwa, ndax Ibnu Sina sax ñu bañ ko fi bàyyi, dañuy bañ suñ baa boo xam ne Ibnu Sina ñu ne Avicen. Avicen lañ ko tuddee, Avicen Aviros Ibnu Rushd. Tubaab yi nooy seen i sëriñ, wallahi noo leen jàngal lii nu yor, lii ñu développé tey ci ay xam-xam yi àdduna muy médecine di yépp rek yépp noo ci seen i sëriñ. Waaye nag danoo tooñ yàlla, yàlla nattunu mbokki julit yi ñun ñëpp danoo wàcc yoonu alquran ak sunna, moo tax liñ dal. Benn tubaab, benn julit moo mënoon démb fukki tubaab, tey benn tubaab moo mën junni julit ndax sunuy tooñ. Waaye tubaab yi tey dañu fontoo xam-xam yi ñu yor sunuy maam leen ko jàng. Waaw, kon nag téere yooyee Sénégal da cee soxla woon pour daara yi gën a mën a jëm kanam ci fànn googu. Ñu gaw daara yi ne benn téere du dugg, tey jël téere dagg ci suuf di jàng di traduire. Te kenn ci sëriñ si kat ci jamono boobu bu bëggoon a wax ne waaw ñun lu tax nu bëgg noo tereenu jëli ay téere, ku amul téere noo jàng si diine, boo bépp sëriñ bu mos a xalaata wax lu mel noonu daañu la def liñ daan wax yóbbu ndar. Xam nga yóbbu ndar, daañu la yóbbu ndar. Nee na ñu ndar dafa amoon borom ndar. Xam nga borom ndar ah borom ndar ah fedeer moo doon borom ndar. Wala ko may fedeer bu daa weex, ñun ay Sénégalais la, wala ko may ndar. Waay dégg naa sëñ Touba ne na ko kële bind ndar moom ndar, kële bind ndar moom ndar. Lañ doon bañ mbokk ñu ni noonu la tubaab yi gawe sunu jàngu yi ba nga xam ne oxygène du mën a dugg si ba ay bakkanam mën koo noyyi, booba la daara yi daal di tàmbali di waaj a dee. Yemuñu ca, waaye ñu nekkoon en même temps di jëfandikoo beneen bi ci des, te mooy tere ku jàng la làmmiñu arab. Ndax la Châtelier waxoon ne bis boo xamee ne bi làmmiñu arab génn na Afrique, danger bu ñuy ragale ci islam du am ndax sa jàngu yi daañu arab. Xanaa loolu moo am léegi, dañ daan tere ku jàngale arab tubaab bi. Dañoo bëggoon école coranique, foofu la juddoo école coranique. Waaye école arab déedéet da ngay jëkk a ñaani autorisation. Mos ngaa dégg lee waay ab saay tubaab buy taxaw di saw jógee France ñëw Sénégal gii fekk la ci sa dëkk yaag say doom, nga bëgg leen a jàngal làmmiñu arab bi la yàlla sant, mu ne na nga ñëw ma may la autorisation jëkk. Te bala ma laa jox autorisation bi kat dama koy seet, awar nga am këyit sàngam ak këyit sàngam, yow ndax mën ngaa jàngale sax. Ah, dañ lay jox benn mbooloo moo xam ne mi ñoo lay defal test ba xam ndax mën ngaa jàngale seet, ba xam ndax jub nga. Xam nga luy jub ci ñoom a mooy ànd ak ñoom ci seen i waaw. Waaw, jub ci ñoom mooy ànd ak ñoom ci seen i waaw. Xam ngeen ne ak mën a jàngale mooy mën a jàkko ci lépp lu ñu bëgg. Moo tax ba ubbi école arab yombiwul woon noonu. Dem leen ci sëriñ Cheikh Touré bu Sikap, laaj leen ko lan moko jotale ak tubab bi fan la jaar ak tubab bi ci kaw rek école arab bu mbogona ubbi te lol tax ci mujjii la xana jamono yu mujjii la am ñu ko jitu école coranique bo xamne kenn du fa jakk.